Nocna Polska, Grażyna Mazurczak, Tomasz Żonda. Witamy w studiu zespół Galileus. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć. Ile to już lat waszego grania? Tak 25, 6, 7? Naszego wspólnego Sanią to może z półtora roku. No, Sanią tak, ale mówię o zespole. A samego Galileus, no z przerwami tak, to będzie od gdzieś od 91 roku, czyli jakieś 25 lat wychodzi na to, ćwierćwiecze. Kawał historii. Kawał historii, kawał życia, kawał różnego rodzaju doświadczeń życiowych, muzycznych. Ale nowa płyta jest zaledwie od dni paru. Opowiedzcie troszkę o tym albumie, no bo ja nie ukrywam, że jestem pod dużym wrażeniem, kiedy go posłuchałem po raz pierwszy, to zastanawiałem się, czy będzie jakiś spokojniejszy utwór, taki, gdzie dacie odpocząć, czy po prostu jazda autostradą na maksymalnej prędkości, do tego jeszcze motorem. No chyba mieliśmy taki zamysł, było to celowe zagranie, postawienie na bardziej może na piosenki, na krótsze kompozycje, bardziej zwarte, szybsze tempa. To w naszej karierze niespotykane dotąd, żeby w 35 minutach zawrzeć 9 utworów. Raczej to było 40 minut i 4 kawałki, także był to celowy zamysł. No myślę, że udany. Chcieliśmy stworzyć płytę, która spowoduje to, że po jej zakończeniu słuchacz po prostu włączy ją od początku. No ja tak zrobiłem. No i bardzo słusznie, bardzo się cieszę, że zamysł się sprawdza. Opowiedz troszkę o spotkaniu z Anią, skoro to nowy człowiek w zespole. No już nie taki nowy, ale nowy. Jeszcze taki nieśmigany do końca. Nie, już wyśmigany, już parę ładnych tras zagraliśmy, byliśmy nawet za granicą. Po Voodoo Protonauts, po ostatniej płycie, stwierdziliśmy, że brakuje nam takiego rasowego wokalisty. Zaczęliśmy się rozglądać po okolicy. Wcześniej mieliśmy wokalistę z Krakowa, co troszkę uniemożliwiało regularne próby. No, wy jesteście, mieszkacie w Włodzisławiu. Tak, jesteśmy z Włodzisławia Śląskiego, a nie z Rybnika. Mieszka może 6 kilometrów obok naszej salki, także no nie wiem, zrobiłem mały research w internecie, poszukałem kogoś, kto w około klimatach bluesowo-metalowych, rockowych gdzieś tam się udziela na wokalu. No i trafiłem na dziewczynę. Po raz pierwszy pojawiła się możliwość zatrudnienia, że tak powiem w cudzysłowie, w Galileus dziewczyny, czego wcześniej w ogóle nie braliśmy pod uwagę. No ale strzał okazał się w dziesiątkę, Ania przyszła. Znakomicie się, mam nadzieję, dogadujemy w dwie strony. Wokalnie jest rewelacyjna, dostrzegają to fani. Wszyscy mówią, że jest to nasz taki punkt zwrotny w karierze, punkt, może nie powiem, że kulminacyjny, mam nadzieję, że następna płyta będzie jeszcze lepsza, ale na pewno gdzieś tam po prostu wskoczyliśmy level wyżej dzięki niej. To rozmawialiśmy przed chwileczką w studiu, że niektórzy zastanawiają się, czy to dziewczyna, czy chłopak śpiewa. Słychać, że jest dziewczyna, ale ja jestem pełen podziwu, jak osiągasz tak niskie dźwięki, bo tego jesteś w stanie zaśpiewać równo wszystkie te utwory. Myślę, że nawet chyba nie męcząc gardła. No czasami, no bywa różnie, zależy od dnia, ale z tym męskim głosem, z tym brzmieniem, to tak, miałam już taką sprawę nawet kiedyś, że jakiś mężczyzna, który dyrygował orkiestrą normalnie i znał się na głosach, nie, potrafił odróżnić od razu, czy to jest męski, czy żeński, to się po prostu kłócił, słuchając płyty, może niekoniecznie Galileus, ale innej, kłócił się po prostu, że to nie może być dziewczyna, nie? Tak, było parę zakładów o różne whisky, o jakieś rzeczy, czy dziewczyna, przegrane, wygrane, nie? Moi koledzy z kapeli oczywiście wygrali, bo wiadomo, gdzieś tam... No, wiedzą. No właśnie, na lewo się gdzieś tam zakładali. Chyba będziemy musieli to zacząć stosować w Galileus. No, teraz już myślę, nie, bo ja kiedyś miałam w ogóle całkiem inny styl ubierania i to nawet jak się na mnie spojrzało, to może wyglądałam bardziej jak chłopak, nie? Taki lubiłam ubierać luźne stroje i tak dalej. Tutaj w tym zespole wszystko zaczęło się jakoś całkiem inaczej układać. Całkiem inny styl wyczułam i ubioru i tak dalej, także myślę, że jak się mnie teraz widzi, to już się nikt nie pomyli. Chociaż przy słuchaniu płyty, no nie wiem, niektórzy myślą jednak, że to jest męski głos, nie? Mnie to wcale nie razi. Ja nie mam z tym problemu. A co było wcześniej? Przed Galileusem? Przed Galileus było The Blues Experience, bo ja w bluesie bardziej siedziałam wcześniej. Juicy Band, z którym też żeśmy trochę pograli po Polsce, po Słowacji, po Czechach i tak dalej, ale ten blues jakoś tak powoli wygasł i teraz został ten taki doom and roll, czy rock and roll, tak cały czas próbujemy to jakoś zakwalifikować, nie, do jakiejś grupy. Co to jest za muzyka? No, ale ciężko. Doom and roll, ostatnio było nawet disco doom. Ja słyszałem jeszcze takie coś jak stone rock. Stoner rock. No, każdy próbuje nas jakoś tam zaszufladkować. Generalnie wywodzimy się tam gdzieś z jakiegoś funeral doom metalu, pomimo tego, że takiego... Bardzo dziwnie zabrzmiało. Posłuchajmy na razie kolejnego utworu, co? Okay. Potem mówimy o tych wywodach. Okej. Okay. There's nothing left. Anna Pawlus, Szczypior i Tomasz Stoński są gośćmi Nocnej Polski, zespół Galileus. Wspominałaś o tym, że śpiewałaś wcześniej bluesa i ten blues tutaj był tak mocno słyszalny. Zresztą w każdym utworze gdzieś tam się przewijają takie korzenie bluesowe. Według mnie blues tutaj jak najbardziej w tym utworze i w The Sound of the Stereo Sun. Tam na pewno też się coś takiego pojawia. Czyli to będzie utwór, który za chwileczkę pojawi się swoją drogą. No tak, pojawi się, owszem. Tam w ogóle bardzo dużo stylów się miesza na tej płycie, bo jest i są elementy punkowe, takie dosyć szybkie i jeszcze ten doom, który było czuć wyraźnie w tym kawałku, który leciał przed chwilką. To był w ogóle pierwszy kawałek, który żeśmy razem zrobili. I on jakoś tak nas połączył. Ten doom tak mi się spodobał po tym całym bluesie, nie? To całkiem była inna muzyka. I nagle weszłam w ten doom i tyle przestrzeni się pojawiło, tak mi się fajnie zrobiło. Później jak żeśmy zaczęli przyspieszać, to nie wiedziałam sama, co mam o tym myśleć, ale jednak mi to porwało. No, ale też śpiewałeś w zespole death metalowym, nie tylko bluesa. Tak, tak, właśnie. Jest zespół death metalowy, można powiedzieć nawet death metal techniczny, coś w tym stylu. To można tak, że... Albo numerologiczny. Czy co, taki Rammstein? Nie, to jest przesada. Bardzo dużo tam kombinujemy z riffami, łączymy różne riffy ze sobą. Utwory miały nawet po 10 minut i składały się z przeróżnych riffów. Nawet niekiedy było tak, że się nie powtarzały. A to jest tak, że w tej chwili grasz w iluś tam zespołach naraz? Może śpiewasz? Teraz, aktualnie, to ciężko mi policzyć, bo najbardziej aktywny jest Galileus i właśnie z nim gramy koncertów najwięcej i dużo się dzieje i tą płytę żeśmy teraz nagrali. I jest jeszcze jeden zespół aktywny, czyli ten death metalowy, Karura się nazywa, przez C się pisze. Teraz żeśmy nagrali płytę, kończymy robić okładkę. Nagraliśmy w ogóle z Pawłem Jaroszewiczem, z Pawulonem, który grał kiedyś w Vader, teraz gra w Hate i tak dalej. Także perkusja jest pięknie położona na tej płycie. No, ale wróćmy do Galileusa, bo Galileus jest najważniejszy w tej chwili. Dzisiaj nocy z zespołem kolejnym zapraszam przy najbliższej okazji. O, świetnie, na pewno się pojawimy. Więc właśnie tutaj jest mnóstwo tych stylów połączonych. I ten blues tam gdzieś się przejawia i ten death metal też się tam przejawia, bo na samym początku już tego utworu też użyłam tego głosu, którym śpiewam też w innych takich mocniejszych projektach, nie? Ta płyta to też podróż w kosmos. Tak, dokładnie. Opowiedzcie troszkę o tych inspiracjach kosmicznych. Już od jakiegoś czasu jesteśmy zainteresowani, nie wiem, jakąś świętą geometrią. Poznaliśmy kiedyś takiego pana Nassim Haramein, który ma takie swoje teorie na temat piramid, na temat generalnie religii. Tam szukaliśmy takich alternatywnych historii. Anka jest troszkę wkręcona... Ja jestem bardziej taoistyczna, można powiedzieć. Tak. Ale kosmosu dużo też tam. No tak, no bo taoizm, no to no jesteśmy wszyscy dziećmi wszechświata, dziećmi kosmosu, który rządzi nami tym swoim jednym wielkim prawem, a te nasze niuanse, te nasze jakieś takie ludzkie sprawy, nasze ambicje, aspiracje, czy różnice kulturowe, których teraz obecnie tyle na ulicach, no tak naprawdę są bez znaczenia. Wszyscy jesteśmy malutkimi mróweczkami podlegającymi tym samym prawom. No i tych praw gdzieś ogólnych takich szukamy. Troszkę może tam, nie wiem, fizyki kwantowej ktoś się doszuka w tekstach, albo... No bo powiedziałeś malutkimi mróweczkami, ale tak wielkimi stworzeniami, tak, które potrafią tyle tworzyć, że jesteśmy częścią czegoś większego. To są te wymiary fraktalne, no, że zarówno jak patrzymy w mikro, to jest ta droga nieskończona i tak samo na makro ona się nie kończy, a wręcz się zapętla to mikro z makro i jesteśmy w takim jednym kontinuum bycia. Zdjęcia robiliście tak, jakbyście wylądowali na Księżycu. Tak, bośmy tam byli właśnie. To jest tamtą drogą na podróż. Niektórzy mówią o nas, że jesteśmy kosmicznymi pielgrzymami. Przejęliśmy to trochę, sami to wykorzystujemy. Nawet się pojawia taki zapis gdzieś w jakimś tekście, w jakimś refrenie. No eksplorujemy, no chodzi tutaj, to może jest też troszkę przenośni, chodzi o eksplorowanie muzycznej takiej przestrzeni, właśnie tutaj jak Ania wspominała wcześniej, mieszania nurtów, mieszania styli, bo może poza samym początkiem, poza dwoma demami z początku lat 90., gdzie chcieliśmy być najcięższym, najwolniejszym zespołem w ogóle pod słońcem, No to teraz jesteśmy otwarci, gramy to, co wychodzi nam spod palców, ze strun głosowych. Nie ogranicza nas żaden styl. Nie mówimy sobie, że mamy grać jakiegoś bluesa, stoner, rocka, czy duma, czy obojętnie co. Każdy doszukuje się tam czegoś, próbuje jakoś sklasyfikować. Nie wiem, pojawiają się tam jakieś właśnie, tak jak wspomniałeś tutaj w przerwie, określenia stoner, ktoś tam mówi o jakichś naleciałościach psychodelicznego rocka, gdzieś tam żywcem, gdzieś wyciągniętego z przełomu lat 60., 70. w niektórych elementach. No ale tak jak mówię wcześniej, no, gramy to, co lubimy i nie mamy żadnych ograniczeń, tak jak uważamy wszechświat, że jest nieograniczony. Ja kiedy słuchałem tej płyty, to pomyślałem sobie, że znakomicie byście się czuli na tym pierwszym prawdziwym Woodstocku. No zapewne, no, jak jedni z moich idoli, St. Vitus, śpiewali na jednej płycie, która zresztą tak się nazywa Born Too Late, no można powiedzieć, że troszkę się czuję, jakbym był urodzony troszkę za późno do niektórych takich społeczno-kulturowych nurtów. Trudno mi się jakby dostosować, zaakceptować je w pełni. Gdzieś tam te idee wolności, nie wiem, równości gdzieś tam w nas są i no na pewno byłoby dobrze zagrać na takim Woodstocku w tamtych latach. Na zakończenie jeszcze jedno nagranie, o którym już troszkę powiedzieliśmy, a gdybyście mogli jeszcze słów parę. A, The Sound of the Sirius Sun. Tak, no kolejna kosmiczna podróż, słońce w stereo, to miał znaczyć, to jest po prostu tekst Tomka Stony. Co on chciał przez to wyrazić? Tak, ja kiedyś miałem, taką, to może tak szybko powiem, taką impresję. Budzę się rano, w lustrze szafy odbija się słońce z okna, patrzę, dwa słońce, Boże, co się dzieje, nie? To tak jak w Odysei Kosmicznej 2010, gdzie Jowisza zassało po prostu i kolejna eksplozja i powstanie drugiego słońca, które było widoczne z Ziemi i które niosło za sobą przesłanie, że te wszystkie światy są nasze, mamy nimi rządzić roztropnie, z szacunkiem, z miłością do siebie. To był taki zwiastun nowych, lepszych jakby czasów, pełnych pokoju i miłości. No i chyba o tym jest ten tekst. No, dla mnie ten utwór jest właśnie o tym, że idziemy do przodu cały czas, nie? Że nie patrzymy do tyłu, idziemy do przodu, różne rzeczy się zdarzają, a my cały czas próbujemy to jakoś odczytywać, brać to, co przychodzi. Zespół Galileo, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Przyznają Państwo, że dźwięki niesamowite zespół Galileus w Trójce. Z pewnością do płyty Stereo Trip będziemy powracali nieraz. Hit, tytułowe nagranie z nowej płyty grupy Lion Shepherd. Przed tygodniem byli naszymi gośćmi i o krążce hit opowiadali. To może jeszcze jedna piosenka, Dream On. Do tego nagrania powstał teledysk. Teledysk animowany, właściwie troszkę zrobiony w technice mieszanej. Rozpoczyna się bajkowo, pięknie, potem jest już znacznie smutniej. Jeśli Państwo nie widzieli, to naprawdę, naprawdę warto. okay. You can take my hand and rise again. If you fail, it's okay. It's worse to surrender. to grupa Lion Shepherd i kolejny, drugi utwór dziś z płyty Hit. Teraz zupełnie zmienimy nastrój, zmienimy rodzaj muzyki. Zespół, który przyszedł do nas pocztą, właściwie nagrania, które przyszły do nas pocztą, grupa Red Empress. Tempress, zespół z Białegostoku, nowa płyta Reborn, przed momentem Kittens, może jeszcze jedno nagranie, Monte Carlo. Walking along the street in a strange town, I think about this, that bounce. We cannot be together, we cannot be, something's wrong. I'm living hand to mouth, tonight my soul. Red Empress. Tak dziwnie kończy się to nagranie. Piosenka z płyty, która nosi tytuł Reborn. I jeszcze jedno nagranie z naszej poczty. Poznański zespół Brodacze Live Act. Pewnie więcej już niedługo. Na razie to był tylko nowy singiel, który nosi tytuł Suitcase. Panowie faktycznie mają brody, wszyscy trzej, ale lubią bawić się dźwiękami elektronicznymi łączonymi z muzyką na żywo, tak przynajmniej osobom piszą. Mieli szansę występować u boku zespołu Wonky One. To teraz jeszcze jedna nowość. Fragment czwartej płyty zespołu Amarok. The signs of comfort overflow. to the bone. Until you're on the road, you can forego waiting for a shooting star. And when you come undone, oh, you feel alone. The best defense is in your mind. See me another day. We can float along, tasting the love before it's gone. And if the sun falls and the moon is drowned, turn into dust, we will go on. Waiting for a chance to zespół Amarok i gościnnie Mariusz Duda. Cała płyta Hunt już w czerwcu. A za chwilę Silence Hill, potem natomiast przejdziemy już do utworów znacznie lepiej nam znanych. Polsce. Teraz przeniesiemy się do Nowej Huty. Syrenka. rozpuszczeniu. Zginął pracownik naukowy. Zginął pracownik naukowy. Walenty Krzywiak. Walenty Krzywiak. Rekonstrukcja wydarzeń zostaje zakończona. Powracamy do realnego biegu wypadków. Powracamy do realnego biegu wypadków.